Tysiące produktów w super cenach, a dodatkowo aż 30 rady 0%, RRSO 0%. Nie przegap! Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest samo południe, więc czas na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Agnieszka Drost. Pożegnalna wizyta premiera Kanady w Polsce. Justin Trudeau spotka się z premierem Tuskiem. W lutym ruszą konsultacje społeczne w sprawie kompleksowego programu inwestycji na terenach powodziowych. Warto zatroszczyć się o swoje dane. Dziś Dzień Ochrony Danych Osobowych. Ale na początek informacja z ostatniej chwili. Premier Serbii Miloš Vučević poddał się do dymisji. To pokłosie wielomiesięcznych protestów studenckich, które przetoczyły się przez kraj, a punktem zapalnym było zawalenie się dachu dworca kolejowego w Nowym Sadzie, w wyniku czego zginęło 15 osób. Polsko-kanadyjskie konsultacje na rządowym szczeblu. Za chwilę premier Donald Tusk spotka się z szefem kanadyjskiego rządu Justinem Trudeau. To będzie pożegnalna wizyta, bo kilkanaście dni temu premier Kanady zrezygnował ze stanowiska. W Polsce polityk jest od wczoraj, był w Oświęcimiu, gdzie wziął udział w obchodach upamiętniających 80. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Łączymy się teraz z Agnieszką Drążkiewicz, która jest przed kancelarią premiera i będzie obserwować przebieg wizyty polityka z Kanady, o czym Donald Tusk będzie rozmawiał z Justinem Trudeau. Politycy skupią się na omówieniu kilku obszarów współpracy polsko-kanadyjskiej. Donald Tusk i Justin Trudeau mówią o kwestie m.in. relacji dwustronnych, ale także współpracy w ramach zobowiązań sojuszniczych w NATO oraz dalszej współpracy Kanady z Unią Europejską. Ważnym punktem dzisiejszych rozmów będzie również podpisanie porozumienia z Kanadą w sprawie współpracy w dziedzinie energii atomowej. Nie zabraknie również tematu Stanów Zjednoczonych i relacji z tym krajem Kanady. Jak wiemy, przecież jeszcze przed zaprzysiężeniem Donald Trump mówił, że Kanada powinna być kolejnym stanem USA, a Justina Trudeau nazywał gubernatorem. Premier Kanady ogłosił swoją rezygnację, przypomnę, tylko na początku stycznia. Stwierdził, że po 10 latach rządzenia wobec paraliżu w parlamencie i sporów partyjnych nie chce już być dalej premierem. Tyle, Agnieszka Drążkiewicz. Bardzo dziękujemy za relację. Nie będziemy tolerować prób zapomnienia naszych win ani dziś, ani jutro. To zapewnienie niemieckiego kanclerza wyrażone w 80. rocznicę wyzwolenia hitlerowskiego obozu Auschwitz-Birkenau, cytowane w niemieckich mediach. Przeczytać też można słowa byłego więźnia niemieckiego obozu zagłady Mariana Turskiego, że aktualnie widzimy ogromny wzrost antysemityzmu, który w przeszłości doprowadził do Holokaustu. Prasa w Niemczech przywołuje wpis kanclerza na platformie X, że ponad milion ludzi z marzeniami i nadziejami zostało zamordowanych w obozach zagłady, zamordowanych przez Niemców, uściślił Olaf Scholz. Dziennikarskie relacje pełne są nie tylko zdjęć z wczorajszych obchodów w Oświęcimiu, ale także faktów dotyczących hitlerowskiego bestialstwa. Na czele niemieckiej delegacji do Oświęcimia stał obok kanclerza prezydent Frank-Walter Steinmeier. Były też przewodniczący obu z parlamentu, byli członkowie rządu, a na pokładzie prezydenckiego samolotu znalazło się również miejsce dla dwóch ocalałych więźniów. Rocznicę wyzwolenia hitlerowskiego obozu Auschwitz, obchodzony z tej okazji Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, było widać w wielu miejscach w Niemczech. W parlamencie Landu Saarland o odradzającym się antysemityzmie mówił publicysta Michel Friedman. Były prezydent Europejskiego Kongresu Żydowskiego, nie używając nazwy partii, skrytykował skrajnie prawicową AfD za podżeganie do nienawiści. Lider tamtejszego klubu poselskiego Alternatywy dla Niemiec w proteście wyszedł z obrad. Adam Górczewski, Polskie Radio. W lutym rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące kompleksowego programu inwestycji na terenach popowodziowych, zapowiedział minister Marcin Kierwiński. Podczas wizyty w Polanicy Zdroju pełnomocnik rządu do spraw odbudowy po powodzi mówił, że program ma na celu ochronę terenów, na których istnieje zagrożenie powodziowe. Przedstawimy całościowy program ochrony tych terenów przed powodzią. To będzie program, który jest rozpisany na wiele lat, bo taka jest perspektywa inwestycyjna tego typu inwestycji. To raz jeszcze podkreślam, to nie są wymysły Kierwińskiego czy jakiegokolwiek ministra w tym rządzie, tylko Bank Światowy nawet kredytuje te inwestycje na 8-10 lat, bo to są długotrwałe inwestycje. A straty wrześniowej powodzi wyceniono na co najmniej 5 miliardów złotych. Dziś Dzień Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe to nie tylko tak oczywiste informacje jak nazwisko, numer dowodu osobistego czy PESEL, mówił rano w Trójce Marcin Maj z serwisu niebezpiecznik.pl. W pewnych warunkach nawet takie rzeczy jak pseudonim czy nawet unikalny identyfikator mogą być daną osobową, więc pomyślmy o tym w ten sposób. Tam, gdzie jest informacja, która pozwala powiedzieć coś na nasz temat, tam mamy dane osobowe. Urząd Ochrony Danych Osobowych prowadzi w całej Polsce spotkania, podczas których możemy dowiedzieć się, jak chronić nasze dane i skorzystać z porad prawnych. Klimat.

Trójce zespół Rezerwat. 22,7 trójek, UKF, Małpa, Polskie Radio.pl. Rezerwat tę piosenkę nagrał kilka razy, były różne wersje, łącznie z wersją taneczną, no i oczywiście była zupełnie świeża wersja młodszych zdecydowanie kolegów. Muzyczna poczta UKF. Dzień dobry, mam na imię Andrzej. Chciałbym prosić o piosenkę z kategorii Wielkie Powroty 2024 dla pana Piotra. I chciałbym, żeby to była jedna z piosenek zespołu Led Zeppelin lub solowych Roberta Planta. Pozdrowienia dla słuchaczy Trójki i zespołu Trójki. Big Long, wielki przebój solowy Roberta Planta w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 22.7 trójek UKF Małopolski Radio.pl. Z pewnością Państwo jakiś utwór gra dzisiaj w głowie, chcą Państwo podzielić się swoimi ulubionymi dźwiękami ze słuchaczami Trójki, więc proszę napisać, proszę zadzwonić. I tak zrobił, właśnie napisał pan Robert, który pisze, że dawno w Trójce nie było formacji Savage Garden. Wie, że zespół nie istnieje od lat, ale wspomnienia pozostały. To the Moon and Back. Justify all the hurt inside. Guess she knows from the smiles and the look in their eyes. Everyone's got a theory about the bitter one. They're saying mama never loved her much and daddy never keeps in touch. That's why she shies away from human affection. But somewhere in a private place, she packs a bag for outer space. And now she's waiting for the right kind of pilot to come. And she'll say to me, she's saying, Lara, fly her to the moon and back. If you'll be my baby, gotta take it for a world where we belong. So won't you be my baby? Colorblind. All her friends, well, they've been tried for treason and crimes that we never defined. She's saying, but love is like a barren place and reaching out for human faith is, it's like a journey I just don't have a map for. So baby, gonna take a dive and push a ship to overdrive and send a signal that she's hanging all the hoops on the stars. Demon i Endback i Savage Garden. Ja miałem przyjemność rozmawiać z Darrenem Hajsem jeszcze podczas działalności grupy Savage Garden i pamiętam, zadałem mu pytanie na koniec wywiadu, czy jest taki sekret, którym chciałbyś podzielić ze słuchaczami Trójki. I on nagle zamilkł i Troszkę się speszył, nie powiedział nic. Potem pewnie wyjaśniło się, dlaczego. Ale nie mówmy o tym. 227 UKF Małopolskie Radio.pl. Jeszcze to jeden telefon od Państwa w tej chwili. Nazywam się Mariusz i chciałbym dla swojej ukochanej Anity piosenkę, jakąś piękną piosenkę Raya Wilsona. Wszystkie są piękne, ale wybierz najpiękniejszą. Bardzo dziękuję. Call. Paris Day of Change i Ray Wilson w trójce. 22.7 trójek, UKF, Małopolskie Radio.pl, nasz telefon dzwoni, ale niestety nie wszystkie telefony nagrywają się dobrze, bo połączenia bywa czasami takie sobie i o tym właśnie powiemy za chwilę przy kolejnej piosence, ale teraz będzie z mailową. Zespół Starship i Nothing's Gonna Stop Us Now. To będzie prośba pani Justyny, która pisze tak. Dla mojego ukochanego Piotra, dzisiejszego solenizanta, bardzo proszę o Starship z najlepszymi życzeniami i wiarą, że nic nas już nie zatrzyma. Together, standing strong. Nothing's Gonna Stop Us Now to grupa Starship w Trójce i w muzycznej poczcie UKF. 227 trójek, UKF @polskieradio.pl. Wspominałem, że telefony nie wszystkie nadają się do emisji, w związku z tym teraz ja powiem własnym słowem o tym, że nasz słuchacz prosił o piosenkę The Mission Butterfly on a Wheel z dedykacją dla pani pielęgniarki Izy z Poznania. Myślni, Butterfly on the Wheel, to wszystko w muzycznej poczcie UKF, ale nie wszystko oczywiście jeszcze w tej audycji, bo przez 20 minut czekamy jeszcze na Państwa telefony i maile z zamówieniami 2273 UKF@polskieradio.pl. A teraz, jakby powiedział pewnie DJ na imprezie, podnosimy ręce do góry, robimy fale i klaszczemy, bo inaczej nie można w rytm tej piosenki. Chciałbym poprosić dla wszystkich słuchaczy i całej załogi Trójki, też również dla mnie niepuszczanej piosenki Art Company Suzana. No, bo jest ładna pogoda, bardziej zbliża się już do wiosny niż do zimy. I to jeżeli by można było poprosić dla wszystkich, dosłownie wszystkich bez wyjątku, z serdecznymi pozdrowieniami, oczywiście szczególnymi dla całej załogi Trójki i załogi Radia UKF. Mam na imię Józef, dzwonię z Linowa, jestem kucharzem. Dziękuję. We sit together on the sofa with the music way down low. Waited so long for this moment. It's hard to think it's really so. The door is locked, there's no one home. They've all gone out, we're all. Why now? Why me? Why? Susanna. Trójce od Company i Suzana. Miejmy nadzieję, że ta piosenka wprawiła w Państwa w dobry nastrój. To teraz troszkę sprowadziłem Państwa na ziemię. Będzie Kloster Keller na prośbę pana Marcina i przebój sprzed lat troszkę zapomniany w moim kraju. Kraju i wielki przebój grupy Kloster Keller. Piosenka generalnie lata mijają ciągle aktualna jak najbardziej, ale nie tylko w Polsce, swoją drogą w Europie w tej chwili już również. 227 trójek. Mam na imię Paweł i proszę o zespół Ścianka i ich piosenkę, nawet nie wiem czy to jest piosenka czy utwór muzyczny pod tytułem Białe Wakacje. A dedykacja dla wszystkich słuchaczy Trójki. Thank you.